zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 10:00, przed mikrofonem Marta Malinowska, dzień dobry. Wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Polski prezydent zabierze głos na forum ONZ. Brak prac domowych nie wpłynął negatywnie na wiedzę uczniów, tak pokazują wstępne oceny. PKP zapowiada program lojalnościowy dla pasażerów. Ponad 30 przywódców państw wygłosi przemówienie w dniu rozpoczęcia debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wśród nich są prezydenci Stanów Zjednoczonych, Francji i Polski. Z Nowego Jorku Agata Król. Prezydent Karol Nawrocki będzie przemawiał w bloku popołudniowym jako 9. Oznacza to, że jego wystąpienia można spodziewać się około godziny 23:00 czasu obowiązującego w Polsce. Wicepremier Radosław Sikorski poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Kancelarii Prezydenta tezy do wystąpienia. Wśród nich z całą pewnością nie zabraknie spraw związanych z bezpieczeństwem w regionie. Od lat, także poprzednio, Pałac Prezydencki zwrócił się o tezy i oczywiście je przekazaliśmy. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyć się będzie przemówienie przywódcy Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wystąpi po prezydencie Brazylii, która tradycyjnie zabierze głos jako pierwsza. Dzień zakończy przyjęcie powitalne prezydenta USA i jego małżonki, w którym weźmie udział również polska para prezydencka. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Na początku października będą znane wyniki analiz dotyczące prac domowych w szkołach. Już wstępne dane pokazują, że brak prac domowych nie wpłynął negatywnie na poziom egzaminów ósmoklasistów, wskazuje ministra edukacji Barbara Nowacka. Instytut Badań Edukacyjnych, który poprosiłam o tę ewaluację, robił pierwsze badania w czerwcu. Drugą część ankiety robił we wrześniu. Powinniśmy mieć niedługo te wyniki i zespół, który w Instytucie Badań Edukacyjnych robi badania, przyniesie nam nie tylko do ministerstwa, nie tylko wyniki badań, ale również sugestie ewentualnych rozwiązań i zmian. Przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach obowiązują od kwietnia ubiegłego roku. Największe od lat ćwiczenia armii dobiegają końca. Większość żołnierzy powoli pakuje z poligonów sprzęt i wraca do jednostek. Dlatego armia ostrzega, trzeba uważać na przemieszczające się po drogach wojskowe kolumny. Gdzie w najbliższym czasie będzie można spotkać żołnierzy i na co uważać? O tym Agnieszka Drążkiewicz. Najwięcej kolumn z wojskowym sprzętem pojawi się na trasach Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza. Do macierzystych jednostek będą wracać głównie żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej, która była głównym ćwiczącym Żelaznego Obrońcy. A co robić, jak zobaczymy wojskowe pojazdy? Przede wszystkim zachować spokój, radzi podpułkownik Marcel Podchorodecki z biura prasowego tegorocznych manewrów. Nie wjeżdżać między pojazdy w kolumnie to jest bardzo niebezpieczne. Można takie kolumny wyprzedzać, ale tylko płynnie i stosować się przede wszystkim do poleceń żandarmerii wojskowej, do poleceń policji. Powroty z poligonów zajmą wojsku w sumie kilkanaście dni. Wynika to ze skali manewrów. W Żelaznym Obrońcy wzięło udział w sumie około 30 tysięcy żołnierzy, także wojskowych z państw NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Manewry były odpowiedzią Polski na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad. Handlowali luksusowymi samochodami. Wbrew unijnym sankcjom sprzedali 600 takich aut na rynek Rosji i Białorusi. Przestępcy wpadli w ręce służb. Gang rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Mariusz Pieśniewski. Przestępcy działali często przez firmy założone na tzw. słupy, aby wydłużyć ciąg transakcji i utrudnić ich namierzenie. Gang kupował samochody w salonach, a następnie sprzedawał do różnych krajów Unii Europejskiej, by ponownie sprzedać je do Polski. Z naszego kraju trafiały do Rosji i Białorusi przez firmy azerskie, białoruskie i kazachskie. Szacuje się, że podczas eksportu 600 samochodów podejrzani mogli wyłudzić nawet 40 milionów złotych zwrotu VAT. CBŚP zatrzymało 20 osób i zabezpieczyło na poczet kar drogie zegarki, biżuterię i gotówkę w różnych walutach. Na kontach zablokowano 10 milionów złotych. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie się nazywał, ale wystartuje w przyszłym roku. Mowa o programie lojalnościowym PKP. Taki program zapowiedział prezes spółki Alain Berou, który jest na targach kolejowych Traku w Gdańsku. Będzie wdrożony taki program lojalnościowy. Będzie on obejmował zarówno takie punkty dla pasażerów, jak też atrakcyjne możliwości podróży. Będziemy mogli wymieniać punkty na konkretne usługi w spółkach, które są związane z grupą PKP, czyli będzie on obejmował zarówno Intercity, jak i Wars, jak i pozostałe spółki.

The Seed. To już pewne. The Roots powrócą z pierwszym od 10 lat albumem, który ukaże się na początku przyszłego roku. Mamy trochę czasu do tej premiery, więc teraz skupmy się na płytach, które ujrzały światło dzienne w ostatnim czasie. Szczególnie, że co tydzień staramy się wybierać dla Państwa takie płyty, którym nie tylko my chcemy poświęcić trochę więcej uwagi, ale zachęcamy również Państwa do tego, żeby zatrzymać się przy nich, bo jest szansa, że to są płyty, które zostaną z nami dłużej. Lola Young to jest artystka, której ubiegły rok był zdecydowanie najlepszym w jej dotychczasowej karierze muzycznej. Pewnego rodzaju skojarzenia, ale takie naprawdę nie bezpośrednie z takimi postaciami jak Adele czy Amy Winehouse, wcale nie są bardzo przestrzelone, dlatego że Lola Young to jest osobowość artystyczna, uciekająca od takich stereotypowych wzorców kobiecych i też wyrażająca się w sposób bezpośredni, mówiąca o swoich czasami trudnych doświadczeniach, takich, które mogą kojarzyć się z kategoriami wstydu. I'm only fucking myself. Troszkę niewyraźnie powiedziałam to brzydko słowo, ale jednak je powiedziałam i to jest tytuł tej najnowszej płyty Loli Young, płyty tygodnia w dobrego dnia. Za chwilę zagramy piosenkę Spiders, ale zanim przejdziemy do tego, to najpierw sama artystka w kilku słowach opowie o tym, czym dla niej jest ta piosenka. Spiders is a really powerful song about unity, about strength, about wanting to kill all of the things that are harmful or scary. Also can be metaphorical of like the bad parts of yourself and you asking someone else to take it in their own hands. Spiders is one of my favorite songs I've ever written, so I'm very happy that it's out. Spiders to jest piosenka naprawdę potężna o jedności i o sile, ale może być też metaforą naszych słabości. To jedna z ulubionych piosenek Loli Young. Tak o tym nagraniu mówiła sama artystka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwójka na pewno bardzo dobrze rozumie się muzycznie. Karasi Rogucki, Bezpieczny lot. No i my niebawem polecimy delikatnie w czasoprzestrzeni. Delikatnie, bo o kilka dni do przodu. O niedzielę konkretnie mi chodzi. Jak zwykle w niedzielę wieczorem w studiu Agnieszki Osieckiej koncert Muzyka na żywo. I to jest też takie wydarzenie, na które my Państwa z wielką przyjemnością zapraszamy. Ale zanim to wszystko, to jeszcze Jamila Woods. I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart, I'm open.

Emocje idą w górę, bo już niedługo 47. Maraton Warszawski. Wydarzenie wyjątkowe i taki najdłuższy bieg, do jakiego może dojść w Warszawie. Ja mówię o tym nieprzypadkowo. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry Trójkowi Biegacze. Kontynuujemy zaproszenia na imprezy biegowe. Jesień to ich prawdziwy wysyp. Tym razem zapraszamy w Bieszczady. Przy okazji podobno warto zabrać kosze na grzyby. I na Śląsk, Górny Śląsk. Mówimy o ultramaratonie bieszczadzkim i PKO półmaratonie gliwickim. W Bieszczadach nazwa nieco odstrasza. Ultramaraton na tak zwaną setkę będzie, ale krótsze dystanse także. Na obydwa wydarzenia zaprasza ich organizator, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika Mirosław Bieniecki. Przy okazji chwali się zakończonymi niedawno eventami. Za nami pracowite lato. Pojawialiśmy się i na rowerach podczas Tosa Połoniny Tour. Żałuj, że nie byłeś. Fantastyczna była impreza. Potem mieliśmy bieszczadzki rajd pieszy. Wystartowało tam prawie 600 osób, które cieszyły się przecudną pogodą w Bieszczadach na fantastycznych trasach. Dalej wybraliśmy się na forum ekonomiczne. Na forum ekonomicznym pokazaliśmy biegi górskie i Cisną i w ogóle Bieszczady jako takie centrum biegów górskich w Polsce. No i kontynuując to bycie centrum biegów górskich w Polsce, w tej chwili organizujemy w Bieszczadach finał Ligi Biegów Górskich, który odbywa się w ramach Maratonu Bieszczadzkiego. Na Maratonie Bieszczadzkim trasy od 10 do 100 kilometrów. Bardzo atrakcyjne przez Bieszczady jesienią, które po prostu są przecudne przy tych czerwieniejących bukach. Dlatego trzeba mieć chyba koszyki ze sobą, bo grzybów w Bieszczadach jest w tej chwili tyle, że warto zabrać ze sobą koszyk na trasę. No i kolejna edycja bieszczadzkiego rajdu pieszego, ościenna edycja, która, no znowu, w odróżnieniu od edycji letnich i wiosennych, ma to do siebie, że te Bieszczady jesienią są naprawdę cudowne i warto po nich pochodzić. Obok imprez bieszczadzkich 26 października szykujemy jeszcze jedną imprezę. Po raz 11 już wystartujemy w półmaratonie gliwickim, który w tym roku przebiega na kompletnie nowej, bardzo atrakcyjnej trasie, biegnącej przez całe centrum Stare Miasto Gliwic, aż do radiostacji gliwickiej i z powrotem. Dwie pętle po 10 km. Towarzyszące imprezy to Dycha i Piątka oraz Dycha Nordic Walking. Jak zwykle fantastyczna zabawa w Gliwicach, inna kompletnie niż nasze bieszczadzkie imprezy, ale równie atrakcyjna, przyciągająca nowych ludzi i, co fantastyczne, przyciągająca bardzo dużo młodzieży. Ponad 500 dzieciaków startuje w biegach dla dzieci i to jest naprawdę optymistyczne, jeżeli patrzy się na rozwój tego sportu w Gliwicach. Zachęcamy do udziału, zapraszamy do Gliwic. Ostatnio przy okazji biegowych wydarzeń na Śląsku dowiedziałem się o dzielnicy Wilcze Gardło w Gliwicach. I zastanawiam się, dlaczego Mirek Bieniecki, którego znam od lat, który jest gliwiczaninem i który wie, że fascynuje mnie historia, nigdy mi o niej nie opowiedział. Proszę się zainteresować tematem i koniecznie wybrać na bieganie w Bieszczady i do Gliwic. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Mam nadzieję, że już z konkursem ze sprzętem biegowym od prestiżowego producenta. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Ja mam nadzieję, że za tydzień słyszymy się już bez tego katarku. You know she got them names, all the places I could go. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Can't look in the wasted. Oh, oh. Girl, we gotta place it. We don't wanna waste it. On your tongue, you and me alone. I never wanna let go, never wanna stop. for you, I'll be there no time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rosalie, no cóż, no cóż, no cóż, że ze Szwecji. Z Wrocławia dokładnie Jaco Brango przyjedzie do nas tutaj, do Warszawy, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest nasz niedzielny koncert. Gość specjalny Krzysztof Zalewski. Dzisiaj wszystkie zaproszenia na ten koncert zostały już rozdane. Bardzo Państwu dziękujemy za te liczne telefony, ale nie oznacza to, że kolejnych szans nie będzie. One powinny się pojawić na przykład jutro w Dobrego Dnia.